Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Több éve várjuk már a 6-os verziószámú Internet Explorer böngésző eltűnését a számítógépekről, és most íme maga a gyártó, a Microsoft is nagy partit szervezett 6-os böngészőjének halála apropóján. A hír szerint ugyanis az Egyesült Államokban 1% alá süllyedt a több mint 10 éves, tehát veterán böngésző részesedése. Közületek, emlékszik még valaki a 6-osra, egyetlen használtok vagy tatok nemrég? Persze, mi volt a kódneve? Mozaik? Mozaik. Az egy kicsit más. És milyen élmény volt? Hát megszabadulni tőle, remek. Miért azért 10 évig te is használtad? Hol? Na Firefoxig azt használtam. Hát meg nem tudnám mondani, hogy mennyi ideig használtam a 6-os, nyilván addig, amíg a 7-es meg nem jelent, vagy a rákövetkező. Viszont vannak olyan kultúrák, ahol a halált szépen megünneplik, tehát ez egy nagy összejövetel. Hát úgy látszik, hogy a Microsoft is ezekbe a kultúrákba csatlakozik most. A 6-os Internet Explorer 2001-ben jelent meg, és azt hiszem talán 2 évvel később már ott voltak az egészen használható Firefox béták, tehát ilyen 2003-2004 környékén már volt Firefox 1.0 is. Úgyhogy gyakorlatilag én is nagyjából addig használtunk Internet Explorert, amíg a Firefox egy teljesen használható alternatíva nem lett. Jött a semmiből, és egyszer csak tényleg elvitt mindent. Hát, hogy ezt leszólítsák nullára, szerintem a gerilla marketing helyett át kell állniuk a geronto marketingre, mert valószínűleg csak az ilyen nyugdíjas házak 10 éves PC-i vannak. Jó, ez egy... Sajnos nem így van. Az a harc helyzet, hogy Kínában több mint 25% fölött van az Internet Explorer 6-nak az aránya. Küldtem nektek a listára azt a linket, amit a Microsoft csinál egyébként, ahol követik azt, hogy nemzetközi szinten hogy áll az Internet Explorer piaci részesedése, és ugye azért ünnepelték most meg ezt a bizonyos alkalmat, hogy ők saját maguk Amerikában le tudtak menni 1% alá, de ugyanígy ott van már Portugália, például Csehország, hogy a környező országokat mondjam. Ott van, föl van sorolva, ezeket hősöknek tekintik ezeket az országokat, így van. Championok, igen. Így van kirakva, és meg lehet tekinteni, de az az érdekessége ennek az oldalnak, hogy Magyarország egy szó nincs rajta, sem, mint adat nem szereplünk ebben a dologban. De a környező országok közül teljesen esetlegesen Csehország van, ott Ukrajna van, ott aztán kész, igen. Ausztria, és kész, egyetlen több nem. De ez a három ország, ez mind a három már 1% alatt van egyébként. Úgyhogy én gyanítom, hogy a nagy országok vannak benne ebben a listában, illetve azok, akik 1% alá mentek. Akik legyen büszkék vagyunk. Én csak azt nem értem, hogy miért nem lehet a Microsoft Internet Explorernél azt a fajta frissítési stratégiát bevezetni, vagy működtetni, ami ezen kívül szerintem az összes forgalomban lévő böngészőnél van. Bekapcsolod, jön a frissebb változat, akkor frissíti magát, és kész. Mert egyszerűen még nem tudta az Internet Explorer 6 ezt a technológiát a maga idejében. Annak emlékszel, külön kellett letölteni az új és új verzióit. Tehát amikor megjelent egy új változat, akkor a komplet exe-t, a komplet telepítőfájlt le kellett tölteni. Igen, és az csak nem is figyelmeztetett arra még annak idején, hogy van új, hanem úgy egyéb helyen. A hírportálokat kellett böngészni, meg oda kellett figyelni. Utána jött divatba ez a típusú automatikus frissítési mechanizmus. Azt hiszem a vírusírtók kezdték talán. Én nézek itt Spányik Balázsra, hogy ő bólogat, tehát vírusírtókkal kezdődött, de aztán átvette szinte mindenki, tehát ma már a videó lejátszótól kezdve a hangkonverteren át mindenki automatikusan frissíti magát, de hát ez 2001-ben még nem így volt. De most sincs így egyébként, tehát az Internet Explorernek mindig volt egy ilyen hátországa, hogy az operációs rendszerhez teljesen kötődött. Ezt most már próbálják levetkőzni egyre inkább. Ebből mindenféle perek és jogi sűrcsavarok is voltak, hogy beépítették a Windowsba. Igen, és szerintem ez okozza, tehát itt valami olyan sokáig kell visszamenőleg kompatibilitást biztosítani az Internet Explorerben, hogy ezt nem lehet egyszerűen megcsinálni. Tehát az egyszerű biztonsági frissítések azok persze jönnek a Windows update-ben automatikusan, de az ilyen nagyobb verzióváltásoknál ott gyakorlatilag bele kell nyúlni valószínűleg a Windowsba is, és ezért nem csinálják automatikusan. Illetve ez sem teljesen igaz, mert ugye mostantól kezdve, ez is valamikor most decemberben jelentette be a Microsoft, mostantól kezdve az Internet Explorer már automatikusan fog frissülni a számítógépeken, eddig bekerült a Windows update-be, de rákérdezett arra, hogy települjön-e, mostantól kezdve ez már nem lesz, hanem a fontos frissítésekkel együtt fel fog települni a gépekre. A ma esti hírsziporkában kalóztörvény, öngyógyítás és Wikipédia Dragon Györgytől. Kispánia leszámol a pirátokkal. Kovács Tücsi Mihálytól megtudjuk, hogy a Facebook hogyan mentette meg egy kisfiú életét, majd az Info szótárban Bódi Zoltán eltéríti a lájkokat, avagy mire jó a clickchecking. Vége a világnak, már a lájkokat is lopják. Spányik Balázs összképet ad a böngésző verseny mostani állásáról, majd Borek Andrástól hallunk arról, hogy hivatalos vallás lett a fájlmegosztás Svédországban. A két szentség itt, Ctrl-C, Ctrl-V. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztaltársaság, Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András mérnök úr, a nyílt forráskód világ szakia. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szakia. Ahoy, Poplacek. Spányik Balázs, aki egyszerűen csak Chatman. Jó estét. És Dragon György, a hírsziporka mestere. Maximális tiszteletem. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Netistók vagyok. Lehet lájkolni minket a Netidők Facebook oldalán www.facebook.com/netidok. Elfogadták a spanyol kalóztörvényt, öngyógyító áramkört fejlesztettek, és 20 milliót kalapozott össze a Wikipédia. Hírsziporka, Dragon György. Nagyon érdekes ez a spanyol kalóztörvény történet, ugyanis az Egyesült Államokban egy nagyon hasonló törvényt készítenek elő, az úgynevezett szopát. Emögül, a bizonyos törvény mögül egyre inkább hátrálnak ki a legnagyobb cégek, tehát a Sony, a Panasonic, a fejlesztő cégek, kiadó cégek. Ehhez képest Spanyolországban most elfogadták ezt a törvényt, aminek az a lényege, hogy létrehoztak egy kormányzati szervet, amelynek hatalmában áll az internet szolgáltatókat felszólítani bizonyos oldalak eltávolítására. Tulajdonképpen a dolog arról szól, hogy nekem nem tetszik egy oldalon egy tartalom, feljelentem ezt a bizonyos oldalt, van egy bizottság, amelyik eldönti, hogy a feljelentés jogos-e, és ha úgy gondolják, hogy jogos, akkor 10 nap alatt azt az internet szolgáltatónak el kell távolítania. Különösebb indoklás nélkül, lévén a bizottság úgy döntött, hogy ezt az oldalt el kell távolítani, pont. Hatalmas tiltakozást váltott ki Spanyolországban, nem csak a, hát természetesen a szerzői joggal foglalkozók nagyon hatalmas örömmel üdvözölték, azon kívül bárki más, újságírók, bloggerek, szakértők léptek fel ellene, sőt még az Anonymous hacker szervezet is azt mondta, hogy a tavalyi támadás után esetleg ők újra ismét benéznének Spanyolországba, ha már erre járnak, és ha már ezt megszavazták, ezt a dolgot. Egyébként ezzel ellen tiltakoztak már a Spanyol Film Akadémiánál, Twitteren keresztül és minden egyében. Nem tudom, hogy hova fog ez a dolog vezetni, lévén ez gyakorlatilag az első ennyire szigorú a működő törvény. Akik meghozták a törvényt, ők azt állítják, hogy ez természetesen a szellemi tulajdon védelmében, és ez semmilyen szabályozást nem sért, akik pedig ellenzik, azok azt mondják, hogy ez minden létező szabályozás sért, és még a szerzőjogi kereteket is sérti. Szerintem egy olyan 3-4 hónap, fél év után ki fog derülni, hogy ez valójában mit is jelent egy ilyen jellegű törvény, hogyan használják, miként használják fel. Első látásra elég ijesztő a dolog, ez kétségtelen, de hát még nem gyakorlati felhasználásban, még nem tudjuk, hogy ez hogy fog működni. És miért fontos ez számunkra? Mert ez hasonló törvények erre is bejöhetnek majd a világnak erre az oldalára is, és ha itt is lesz ekkora szigor, akkor bizony rossz nap vár azokra, akik hát, hogy is mondjam, nem teljesen fehér tartalmakat tartanak mondjuk a honlapjukon. És arról nem szól a hír, hogy itt egy feljelentő hálózat áll majd mögötte, vagy monitoring bizottság, vagy hogy szűrik? Ebben a dologban nem az az igazi probléma, hogy fel lehet jelenteni mondjuk egy torrent oldalt, mert azt ma is fel lehet. Itt ezzel az, igazán az a probléma, hogy bárkinek bármilyen oldalát, bárhol, bármikor fel lehet jelenteni. És ebből lehetnek problémák. És milyen jogorvoslattal élhet az, aki úgy gondolja, hogy hát ő neki mégiscsak legális tartalom van az oldalán? Ez azért jó kérdés, mert elvileg erről nem szól a törvény, csak arról szól, hogy a bizottságnak joga van kimondani azt, hogy ezt az oldalt törölni kell, és csak 10 napja van a szolgáltatónak arra, hogy ezt megtegye. És nem is szól arról, tehát nincs egy mondat se arról, hogy de a szolgáltató fellebbezhet, hanem csak 10 napja van, hogy törli, vagy nem törli. Hát vagy az oldal, tehát aki az oldal, ugye, mert itt azért sérülhet szerintem a, hogy mondjam, a jogbiztonság. Így, és pont ez, azért hozták ezt a rendeletet, hogy 10 nap alatt az egész végig menjen. Ugyanis az ilyen szerzői jogi problémák, a pont az a legnagyobb gond, hogy megjelenik egy új film, és az 3 nap alatt a fél interneten ugye végigfut, és hát lassan működtek régebben az igazságszolgáltatás kerekei, így most a 10 nap az úgy nekik elég gyorsnak tűnik. Ez rendben is van, hogyha valami valóban illegális tartalomról van szó, és valóban illegális tartalomért jelentődik föl az oldal. De mi mi van akkor, hogyha valakinek nem tetszik egy oldal, és rásüti, hogy boszorkány, hát akkor előveszik igen. a legszebb vasár és ünnepnapi mérleget, igen, kiverik igen. a pöcköt alóla, és akkor kikiáltják rá, valószínű ezért van a nagy polgári tiltakozás a törvény ellen, lévén vissza lehet élni a törvénnyel, és valószínű, hogy nincs meg az a visszacsatolás, ami ezt biztosítaná. De haladjunk tovább, miután jól kitárgyaltuk a spanyolokat és a kalózokat. Egy érdekesebb témáról lesz, bár ez is érdekes téma volt. Öngyógyító áramkört fejlesztettek ki amerikai kutatók, amelynek a legnagyobb érdekessége nem az, hogy tehát nem maga a tény, hogy ő maga a gyógyítására képes, hanem a felhasználási területek, ahol ezt fel lehet használni. A dolognak az a lényege, így megpróbálom itt kiböngészni, hogyha ebből valaki meg fogja ezt érteni, hogy a prototípusban 0,01, illetve 0,2 mm átmérő kapszulákat helyeztek a vezetőre, tehát a áramvezetőre. Ezekből kifolyó fém a próbák alatt 9% feletti hatékonysággal néhány mikroszekundum alatt meggyógyította a hajlítással megtört vezetéket. Tehát magyarán mondjuk egy műholdban, vagy egy marsjáróban, vagy egy nehezen elérhető helyszínen, egy atomerőműben, vagy bármi olyan helyen, ahol nem lehet hozzáférni ezekhez az elektromos eszközökhöz, ezekkel a bizonyos kapszulákkal építenek fel áramköröket, akkor ha az áramkör megszakad attól, hogy elöregszik, vagy valamilyen fizikai hatás éri, akkor nem kell az egészet kicserélni, nem kell arra pénzt költeni, hanem önmagát képes meggyógyítani, és ez egy önmagában egy fantasztikus, zseniális újdonság. Hát igen, mert hogyha belegondoltok, hogy itt egy galvanizálásról van szó, ugye ott a vezeték, és akkor ő oda valami kis, mondjuk egy 100 fok nem ártana, hogy ott fölmelegítse az ónt, de hát nyilván, hogy itt valami másról. Azt mondja a hír, hogy a megoldás kidolgozói az űrkutatás mellett az akkumulátorok élettartamának növelésében látják bevethetőnek, és ez nagyon fontos, ugye pont a mikrorepedések ronthatják ugye az akkumulátorok teljesítményét idővel, ezeket viszont ezek a bizonyos technológiák ideig, óráig képesek lenni gyógyítani. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan válik be, minden esetre maga az ötlet és maga a kivitelezés is zseniális és előremutató. És ha már előremutatásról van szó, Wikipédiát gondolom mindenki használ, aki itt az asztal körül, illetve hallgat minket a rádió mellett. 2011-es nagy adománygyűjtő akció lezárult, ugye mindenki emlékszik, hogyha az utóbbi hetekben elindította a Wikipédiát, akkor vagy valamelyik szerkesztőnek, vagy valamelyik alapítónak a arcképe, illetve személyes üzenete megjelent. Igen, bólogatunk mindannyian. Ennek a kampánynak az lett az eredménye, hogy 1 millióan összedobták azt a 20 millió dollárt, ami körülbelül 5 milliárd forintot jelent, amely az oldal fenntartására szükséges, így változatlanul reklámmentesen lesz képes a Wikipédia működni. Egyébként, amikor a Wikipédia indult 2003-ban, akkor még egy darab szerverrel indult az egész dolog. 2008 óta gyűjtenek így adományokat, akkor 4,5 millió, tehát 4,5 millió dollár bevételre sikerült célt tenni, de ezeknek a gyűjtéseknek igazándiból az a fő céljuk, hogy ne kelljen a Wikipédián reklámot megjeleníteni, mivel ez az ötödik legnagyobb oldal a világon, viszont képzeljétek el, hogy az alapítvány kevesebb, mint 100 embert foglalkoztat, tehát a pénz nagy része az a sávszélességre és a szerverek bérlésére megy el. Hát reméljük, hogy sikerül a reklámmentességet megtartani, mert a Wikipédiában ez az egyik legzseniálisabb dolog, és hát, hogy ekkora összefogás létre tudott jönni, azt hiszem az internet nélkül nehéz lett volna összekalapozni bárhol 20 millió dollárt ilyen kis részletenként. Hát azért gratulálunk nekik, és reméljük, hogy sok-sok wikipédiás olvasnivaló lesz a jövőben is. Kicsit szenzációhajhász a cím, hiszen a Facebook mentette meg egy kisfiú életét. Valójában persze itt valami olyasmiről van szó, hogy egy másik ember, egy közeli ismerős mentette meg a veseátültetésre szoruló Damon Brown életét, de mindenben a közösségnek ugye nagy szerepe volt. Kovács Tücsi Mihály fog erről beszélni. Mi a valódi szerepe ebben a történetben a Facebooknak, a közösségi oldalnak? Tehát nézzük meg először is az alapokat. Tehát ott van egy szerencsétlen apuka, akinek van egy tündéri kis 5 éves fia, és szembe kell nézni avval a ténnyel, hogyha olyan vesebeteg a fia, hogyha nem kap vesét, akkor meghal. Hát mondták nekik az orvosok, hogy nézze szebb a ténnyel, akár hónapokig, akár évekig tarthat, amíg megfelelő vesedonort találnak. Nem lehet mindig várni az esőben motorozókra, se pláne egy ilyen 5 éves gyerek esetében. És hát az apa kétségbeesésében mit csináljon? Hát beszéltek neki az orvosok, hogy hát nem csak halottaktól lehet szervet donorként elfogadni, hanem élő személyektől is, mert a vese az például egy olyan szerep, hogy az embernek kettő van belőle, de egyel is vígan el tud éldegélni. Tehát, hogyha van olyan nagy lelkű személy, aki hajlandó felajánlani a vesejét, akkor ezzel meg lehet ténylegesen menteni a gyerek életét. Ezért az apuka természetesen felrúgva a Facebooknak az alapszabályát, nyitott az 5 éves fiának egy oldalt, és elsősorban a ismerősei között szerette volna ezt meghirdetni, de ennek az lett a következménye, hogy az ismerősök is megosztották ezt, úgyhogy pillanatok alatt ilyen 1400 lájkolója összejött, és a édesanyának egy távoli ismerőse, aki egy régi barát, akivel már nem is annyira tartotta a kapcsolatot, ő úgy döntött, hogy ő pedig felajánlja a vesét. Január 3-án meg is történt a műtét, mind a kicsi, mind a donor jól van. A Facebooknak itt elsősorban az volt a szerepe, hogy azt terjesztette el az emberek között, hogy létezik az élő személynek a donorként való szereplése. Tehát például a vese, nem csak a vesét lehet donorként, hanem amit kevesebben tudnak, hogy májdonornak is lehet, ugyanis a máj az egyetlen olyan szervünk, amelyiknek, hogyha levágjuk a felét, akkor ő abból kinöveszti a másik felét. Akkor elképzelhető, hogy ez például a vesebetegségek, vagy egyéb esetekben is egyfajta módszer lehet? Magyarországon is már volt egy kicsit hasonló eset. Arra mindenképpen jó, hogy magának a szervdonorság tényét, hogy valahogy jobban szétvigye a világban. Tehát még mindig annyira, hát mondjuk jönzőek vagyunk. Tehát még jelen pillanatban még a halottak szerveit is általában sajnálják odaadni az emberek. Tehát vannak már országok, ahol direkt ezért szinte az van, hogy aki nem nyilatkozik arról, hogy az ő szerveit nem lehet felhasználni, akkor az a halála esetén felhasználható. De szóval a másik, ami érdekes, hogy amikor egy nem az általános donorság, hanem van egy konkrét személy, aki donor lesz. A múltkor, amikor beszéltünk itt a véradással kapcsolatban, illetve hogy a csontvelő átültetésről beszéltünk, hogy ott is arról beszéltünk, hogy amikor látták, hogy valaki ez egy konkrét személy, a jaj, de aranyos kis szőke kislány, akkor boldog-boldogtalan rohant vért adni, hogy meg lehessen menteni. De hogyha arról van szó, hogy kell vér, mert akárkinek balesete lehet, és azért, akkor az emberek nem mennek így el. Tehát lehet, hogy így szép lassan bele tud szivárogni az emberek gondolkodás módjába, hogy igen, adjál vért, jelentkezés csontfelő donornak, és ha meghalsz, neked már úgyse lesz szükséged a szerveidre, és egy jó ponttal kezdesz a túlvilágon. Hát azért emlékezzünk meg most itt a legutóbbi napokban arról a videóról, ami elkezdett terjedni, ugye a szívmasszázsról. Szerintem azért ez is egy fontos dolog, ugye, hogyha valaki lát maga mellett egy embert, aki összeesett az utcán, akkor gyakorlatilag ott nincs olyan túl sok idő arra, hogy elvackoljunk azzal, hogy jaj, most mit kell csinálni. Az a legvalószínűtlenebb eset mondjuk szerintem, hogy egy defibrillátor van a környékem. De 2014-től a mobiltelefonokban lesz. Nagyon jó, ma várom az első ilyen errorokat, amikor megbikázza a zsebembe a... De lehet, hogy két mobiltelefon kell, hozzá egy össze tud dörzsölni. Ja. Na mindegy, szóval félretéve a viccet, és ugye a ravasz agy és két füstölgő puskacsőnek a szereplői csináltak egy zseniális ilyen gangster videót. Először nem is jöttem rá, én azt hittem csak hülyéskednek, mikor oda lökték, és így lábba belökték a páciens. Igen, tehát a videó az arról szól, hogy valakit berúgnak egy ilyen. Hát egy ilyen emberi mészárszékre, és megállapítja, hogy ő bizony ugye nem lélegzik, és hát akkor kezdjük el alkalmazni a szívmasszást, tehát nagy gangster magnóba benyomják a Stay in Alive című notát. Hogy a ritmust adja. És hogy az adja a ritmust. Mert egyébként annak a nótának a ritmus az pontosan az a ritmus, ami a szívmasszázsnál megfelelő. Így van, és ugye elmondja, hogy akkor hány, mennyi verszakot kell elénekelni belőle, és utána jön a befúvás, ami nem csókolózást jelent egyébként. Azt hagyjuk meg az asszonnyal, hogy ezt is menjen. Így van, és hogy hogyan kell a kezedet összefogni így a szívmasszázshoz, szerintem egy zseniális dolog, és erre egyébként nagyon jó az ilyen közösségi oldal, hogy nagyon gyorsan el tud terjedni, egy ilyen fontos üzenet. Igen, tehát ez az angol egészségügyi szervezet ezt megcsinálta volna az összes szokásos oktatófilm módjára, amit a kutya nem néz meg. De úgy, hogy ennek az egésznek megadta ezt a poém módját, hogy ez a klasszikus londoni gangster adja ezt az egészet elő, ez gyakorlatilag a klasszikus vírusmarketinggel végigirat. Én is boldog-boldogtalannak küldtem el, hogy ezt meg kell nézni, mert ilyen nincs. Aki nem látta, képzelje el úgy, hogy miközben Vinnie Jones próbálja feléleszteni a halottat, a két másik gangster fickót táncol a háttérben. Szóval ez azért annyira vicces, hogy meg is ragadt az emberben az egész. Tehát én is ma láttam először, és És fantasztikus szerintem. És ez a kapásból ugye bennetek maradt az, hogy a Staying Alive-nak jó a ritmusa, hogy kétszer kell másodpercenként nyomni rajta, és amikor a verszaknak vége van, akkor fújjál be. És a legfontosabb, nincs befújás, arról szólt a befújás. A legfontosabb üzenet, hogy először hív fel a mentőt, és utána kezd el. Igen, igen. Számomra ez volt a legfontosabb üzenete. Volt már az infószótárban olyan kifejezés, ami több szó játékos összeolvasztásából keletkezett, a régi software-hardware párosnak már a nagyon sok származéka keletkezett, például adware, abandonware, freeware, meg ilyenek. De gondolhatunk például a hifi-wifi párosra, vagy a log-blog-vlog, én például most tudtam meg, hogy splog mit jelent sorozatra, egyébként a Zoli könyvében ezzel olvasható, vagy az e-mailre, e-learning, e-book. Bódi Zoltán infószótárában még sok-sok ehhez hasonló példa van. A ma esti kifejezés is hasonló. Mi a like jacking? Mielőtt a like jackinget elmondom, földobtunk egy labdát, akkor azt üssük is le, a splog, tehát splog ugye az a spam blog. Tehát a blogokban azok a bejegyzések, amelyek voltak éppen spamek, akkor ezekre elterjedt ez a... Tehát egy kicsit erőszakos blog bejegyzés mondjuk. Volt éppen, igen, hát reklám kéretlen, reklám kendőzetlenül. Na mindegy. Szóval vissza a like jackingre. Ugye ez egy olyan jelenség, amivel a közösségi oldalt a Facebookon lehet találkozni. Megjelenik az üzenőfalunkon egy tartalom, egy ismerősünktől nyilván, és úgy tetszik, akkor elindítjuk és lájkoljuk. A lájkolásért cserébe valahogy olyan úton, módon egy másik tartalom is kikerül a mi üzenőfalunkra. Tehát olyan, mint hogyha megosztanánk ezért cserébe, vagy ezzel együtt valamit, pedig mi csak lájkolni szerettük volna azt a videót. És így vírusszerűen terjed, ilyen exponenciálisan növekedve a megosztások száma, és az benne a nagyon ravasz, hogy semmi esélyünk nincsen arra, hogy gyanakodjunk, mert az ismerőseinktől jön egy tartalom megosztás, és a tartalom megosztásnak nincsen semmiféle személyes jellege. Tehát az egyfajta szabály szerint, egyfajta módszer szerint történik. Van ott egy videó, vagy egy kép, vagy egy link, vagy egy apró idézet, és kész, akkor megvan osztva. Ennyi. Tehát ne fogok gyanakodni róla, mint régen, ugye ezek az e-mail korszak, régen, tehát az e-mail korszakában ezekre a hoax levelekre, tehát amikor látok, hogy jaj, már tárgyrovatból tudom, hiába küldte az akármilyen ismerősöm, ez biztos nem ő írta. Vagy a phishingnél, az adathalászatnál is, hogy rögtön lehet gyanakodni, hogy rossz magyarsága, vagy rossz angolsága megírt ismerőseink nevében terjedő szöveg. Itt nem nagyon lehet gyanakodni rá. Csak azt akartam példának felhozni, hogy most a Facebook magyar részén volt botránya, Mi az indián neved című történet, ami pontosan erről szólt, hogy gyakorlatilag megjelent az ismerősemnél, hogy az én indián nevem ez, találd meg te is az indián nevedet, kattints ide. És ha oda kattintottál, akkor lehet, hogy megtudtad, hogy mi az indián neved, ez rögtön kikerült a te faladra is, de mindenki más is, aki rákattintott, annak a falára is kikerült, és eközben az összes adatom is átkerült az emberhez. És ráadásul itt a klasszikus like jacking, tehát a like lopás, like eltérítés, annyiban más egy kicsit, hogy ráadásul a lájkolásomon túl még egy újabb tartalom is megjelenik, amit az üzenőfalamon, mintha én osztottam volna meg, pedig nem. Tehát a lájkolás úgy történik, hogy megnyomom a like gombot, és a like gomb megnyomásához valamit ott el kell indítani. És hogy gyanútlan személy az ennek beugrik. Tehát ez egy ravasz dolog. De a kifejezése vissza. Honnan van ez a like jacking? Hát a like azt nem kell magyarázni, de a jacking ugye az a hijacker, a hijackingből van, ami messze-messze az internet korszak előtt született, tehát ez a gépeltérítés, repülőgép eltérítésnek a kifejezése, és az internet korszakban pedig ez benne van a könyv alakú infószótárban is, tehát már régen elmondtam, a böngészőknek az eltérítése, tehát az URL-t beírom, hogy hova szeretnék elmenni, a címet, és nem arra az oldalra fogok jutni, hanem egy másikra, nagyon egyszerűen elmagyarázva, és ennek a mintájára pontosan van ez alapján létrejöttek ilyen különböző típusok. Például a bluejacking a bluetoothos telefonok idején, amikor az nagyon népszerűvé kezdett válni, ha bekapcsolva hagytam és nyitottan, tehát nem lezárva, akkor bárhol elmegyünk, ahol van egy másik bluetoothos dolog, és az rossz indulatú, akkor egy olyan tartalmat tud elhelyezni a telefonunkon, ami mindent ott lekapcsol, meg ellop. De mindesetre az mi akaratunkon kívül történik. Tehát ez voltak éppen után a likejacking, vagy úgy is mondhatjuk, hogy clickjacking, tehát kattintáslopás, kattintáseltérítés, ez voltak éppen az internetes átverések közé tartozik. Erre is van szakkifejezés, ez a scam, ami nagyon érdekes szó, mert a spamre, nem tudom, hogy jól hallják-e, tehát a spam, a klasszikus spam, a kéretlen reklám levélnek a mintájához hasonlít, de egy teljesen más szó, egy hangeltérés van benne, vagy írva egy betű, a P helyett a C, angolul ugye a scam, az létező szó, ez a csalás, átverés jelenti, és az átverés típusú kórokozóknak az egyik csoportja, vagy az egyik fajtája, ez a legfrissebb likejacking, tehát a like eltérítés, a like lopása. Jó néhány éve már annak, hogy lezajlott az első nagy böngészőháború, pár éve újra felé lett a versenyszellem, és már a pezsgő versengést látunk, például a Firefox, a Google Chrome, vagy éppen az Internet Explorer között, és hát ugye ne felejtsük el például az Operát sem. Spányik Balázs, hogy értékeled? Békés ez a verseny, vagy ádász küzdelem van, mint mondjuk 10-12 évvel ezelőtt? Készültem számokkal, úgyhogy akkor ezzel kezdeném szerintem. Először mondom azokat a számokat, amik az egész világra kivetítve a böngészőknek a része esedésének az alakulását mutatja, 2010. december és 2011. december között, tehát egy évet átölelve az egész tavalyi évet. A Firefox az 2010. decemberében 31%-ról indult, és tavaly decemberre, tehát 2011. decemberre 25%-ra érkezett vissza, tehát a Firefox szigorúan monotonon csökken. De ez mit jelent, ez a részesedés az összes böngésző között? Igen, igen. Tehát, hogy mennyire használják. Tehát ez gyakorlatilag, ez a bizonyos Tatkanter című weboldalnak a mérése, akik nem tudom hány millió weboldalon keresztül vizsgálják azt, hogy az adott weboldalt milyen böngészővel látogatják meg. Világos. Ilyenkor nem nézik a verziót, tehát ezek ilyen verziókat összesítve meg lehet kapni olyan statisztikát is, ahol szétbontják neked a 18 fajta Firefox verzióra, hát vagy, de, vagy az Internet Explorernek a különböző verzióira, az mondjuk sokkal érdekesebb, mint a Firefoxé, de gyakorlatilag itt most összesített méréseknek az eredményéről van szó, tehát a Firefox az csökkent 31-ről 25-re, a Google Chrome viszont nőtt 15-ről 27%-ra, az Opera az teljesen stagnál egész évben 2%-on üldögél, a Safari-t nem néztem meg, mert az minket windowsosokat amúgy sem nagyon érdekel. Minket windowsosokat? Szegény Apple-ösök. Szegény Apple-ösök, azok jól el vannak saját maguk a Safari-jukkal, és az Internet Explorer pedig 47-ről 39%-ra csökkent. Ebben az az érdekes, hogy gyakorlatilag az Internet Explorer és a Firefox csökkenését egy az egyben veszi fel a Google Chrome. November vagy decemberben történt meg az a váltás, hogy a Chrome világszinten nézve lehagyta a Firefoxot. Tehát ott megtörtént a helycsere, most már nem a Firefox az interneten a második legnépszerűbb böngésző, hanem a Chrome. De az minek köszönhető vajon? Tehát ez a Google-el van kapcsolatban, a jó frissítésnek, vagy mivel? Figyelj, beszéltünk nagyon sokat az évben szerintem erről, hogy a Firefox egy olyan változást hozott ebből az évben a saját és a használó felhasználónak az életébe is, ami egyáltalán nem biztos, hogy teljesen pozitív. Ez az őrültek háza, hogy gyakorlatilag április óta 6 hetenként kiadnak egy új változatot, és ugyanakkor nem tudták megoldani azt a problémát, hogy a kiegészítőknek a verzió ellenőrzésével ne legyenek gondok. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy 6 hetenként kapsz egy olyan új verziót, ami lehet, hogy nem kompatibilis azokkal a kiegészítőkkel, amit használsz, ezzel küzdened kell, várnod kell, amíg kijön az új kiegészítő, lehet, hogy valami más összeakadást okoz. Tehát egy ilyen konstans stresszben vannak a Firefox felhasználók ettől, hogy mi történik akkor, ha jön az újabb verzió, ugye mindenképpen át kell ráállni, mert az előző verziókat már nem támogatja tovább a Mozilla, úgyhogy ez egy elég furcsa megoldás a dolognak. Ugyanakkor a Chrome, akit utánozni próbál a Mozilla, ezt úgy oldja meg, hogy teljesen a háttérben történik a frissítés, a felhasználó egyáltalán nem is tud róla. Tehát egyszerűen elindítod a Chrome-ot, és a Chrome fut a számítógépeden, és hogyha történt az elmúlt napokban verzióváltás olyan új funkcióval, amiről tudnod kell, mint felhasználó, akkor a Chrome ezt megjelenti neked egy ízében, egy cselugró ablakban, hogy vedd észre, hogy ez is ez történt. De egyébként ez ilyen naív kérdés, de jó nekünk ez a versengés? Ezt azért kérdezem, mert én hozzászoktam egy valamihez, nyilván most nem fogom elmondani, hogy én mit használok, de holnap nem fogom leváltani egy másikra, vagy igen? Szerinted? Tehát, hogy ez a versengés engem majd befolyásolni fog, vagy... Hát nézd, az Internet Explorer 6 is attól esik az 1% alá, hogy emberek szépen ott hagyják, hála Istennek, és átállnak fel egy másik böngészőre. Most az, hogy egy... De én a végsőkig küzdenék, tehát ha én Explorer-es lennék, azért... Jó, hát átállhatsz az Internet Explorer 9-re is, csak aztán katasztrófa, hogy kidéz meg, ahogy használni lehet. Tehát ott elég komoly gondok vannak, és nagyon bízom, hogy majd a 10-es egy talán egy kicsit más lesz, és már jobban fog kinézni, és jobban használható lesz. De nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy azért nagyon nagy a kampány, tehát nagyon sokat találkozik az ember azzal, hogy Firefox, sokat azzal, hogy Google Chrome, hallhatja azt, hogy ezek milyen klasszak, hogy a kiegészítőkkel mi mindent lehet csinálni, hogy a Chrome alatt már a játékok futnak, hogy Angry Birds-ozni lehet, tehát azért ezek szépen lassan becsordogálnak az embereknek a mindennapjaiba, barátokon, ismerősükön, weboldalakon keresztül, és így aztán előbb-utóbb bejutunk odáig, hogy na, akkor ezt kipróbálom, és akkor megtetszik, fú, sokkal gyorsabb mondjuk, mint amit eddig használtam, sokkal kényelmesebb. De akkor ez nem úgy van, hogy mindenkinek így is spektrálisan, hogy minden fönn van, az összes böngésző, és akkor amelyik jobb, egyszer csak azt kezdi használni? Hát vagy mondjuk kettő fönn van, tehát a Firefox meg az Internet Explorer, tehát általában, vagy a Google Chrome és az Internet Explorer mindenképpen fönn van, mert azt kapjuk ugye ajándékba az operációs rendszerünkkel együtt, és akkor egy másik, amit választasz, az általában fönn van mellette. Még egy dolgot hadd meséljek el, mert azt is összegyűjtöttem, hogy ez a rengeteg új verzió, a Firefox azt hiszem összesen 7-et, a Chrome pedig 8-at adott ki a tavalyi év során, az milyen valódi újdonságokkal jár a felhasználókra nézve. Tehát az oké, hogy kijön egy 4-es, egy 5-ös, egy 6-os, de kapsz-e valami pluszt ehhez képest, amit az előző volt? És gyakorlatilag nem, ez a legérdekesebb dolog. Tehát olyan nüansznyi hülyeségek történtek a Firefoxban ezzel a 7 verzió alatt, hogy lecserélték a Firefox gombot. Természetesen minden verzióváltásnál sokkal jobb a teljesítmény, sokkal gyorsabbak lettünk, sokkal kevesebb memóriát használunk, sokkal stabilabb lett a böngészünk. Tehát ezek mindig megvannak, de gyakorlatilag kézzelfogható újdonság a felhasználók számára elenyésző van. És az az érdekes, hogy ez a Chrome-nál is ugyanígy van. Tehát gyakorlatilag mindenki a weboldalak készítői célozza meg, ott rengeteg változás van. Tehát az új szabványok támogatásában gyakorlatilag minden egyes verzió hoz valami baromi érdekes újdonságot, amit a felhasználó nem tud felhasználni, mert ő nem épít weboldalt, de majd az eredményét tapasztalja az egyre jobb és klasszabb weboldalak formájában. De maguk a böngészők kézzel fogható, látványos változásokat nem tartalmaznak. Egy 19 éves filozófia szakos egyetemista, Isaac Gerson, így kell kiejteni hivatalosan, Svédországban megalapította azt a vallást, amely az internetes fájlcserélés szabadságát hirdeti. A svéd hatóságok kétszer is egyébként elutasították a bejegyzési kérvényét, de most már bejegyezték, mégpedig a kopimizmus missziós egyházként. Borek András talált rá a hírre, ez egyébként egy komoly ügy, vagy egy ilyen vicces paródia? Ha akarom ez, ha akarom az. Tehát maga az, hogy a másolásnak a missziós egyházát azt bejegyzik, mint vallás, ez akár lehetne vicces, humoros dolog is, és valószínű, hogy sokan úgy is tekintenek erre a dologra, de másik oldalról meg lehet egy igen komoly dolog is, ugyanis hogyha azt nézzük, hogy valaki szabad vallásgyakorlás van, és onnantól, hogy a másolás az gyakorlatilag a vallás részévé válik, onnantól fogva nagyon érdekes lesz majd az a jogi vagy filozófiai vita, hogy lehet-e korlátozni a vallásgyakorlást a szerzői jogok előtérbe helyezésével. És ez is egy vicces dolognak hat, de egyébként, hogyha ebből mondjuk per lesz valamilyen úton, módon, vagy ez a két dolog találkozik egy perbe, hogy a két ellenérdekel törvény, vagy valami, akkor onnantól ez már nem a vicc kategóriája, mert ott büntetésre megy, nehogy Isten börtönbüntetésre megy majd a dolog. Tehát mindenféleképpen érdemes ezzel foglalkozni. A dolognak a vicces részéhez azért emlékezzünk meg arról, hogy kétszer is, ahogy említetted, visszautasították az egyháznak a bejegyzési kérelmét, és hát az volt az indoklásban, hogy a bejegyzéshez nem tudták fölmutatni azt a hitrendszert, amiből megtestesül ez az egyház, és azt a meditációs vagy imádságnak a módját, ami spirituálisan megjeleníti a... Tehát egy szoftveres mi atyánkot nem tudtak felmutatni. Így van. Magyarán szóval az alapkérdés van föltéve, hogy mitől lenne vallás, hogy lehet hinni vallásosan, tehát valamilyen transzcendencia szerűen, spirituálisan, dogmatikailag, hogy lehet hinni a copy-paste-ben. Tehát ezt én nem tudom megérteni. Vagy a fájlcserélésben. Vagy a fájlcserélésben. De nagyon félve szeretnék vitatkozni a dologgal, mert egy filozófus jegyezte be. Tehát csak tudja, de nekem józan, paraszti ésszel, hívő római katolikusként föl nem bírom fogni. Itt a szentségeket a Ctrl-C és Ctrl-V testesíti és mitől meg. És mit a szentség? Tehát mi benne a szentségi... És mikor káromkodunk, hát, és mikor hiszünk valamivel. Az, hogy mitől a szentség, az attól szentség, úgy gondolom, hogy okay. Dogmatikusan kijelentik, hogy szent Ctrl-C és szent Ctrl-V. Nem értem, hogy lehet ebben vallásos módon hinni. Tehát, de oké, ha ezt félretesszük, a dolog tényleg zseniális, hiszen ha hivatalosan elismerték ezt a valamit egyháznak, és ennek most már tényleg ezek szerint akkor le van írva a dogmatikája rendesen, tehát hogy miben hisznek, milyen vallásgyakorlási elemek, vallásgyakorlás eleméhez tartozik a torrentezés, meg a fáj megosztás, meg a jogosulatlan szerzőjogi tartalmaknak a lopása, meg terjesztése, akkor innen, és ez el van ismerve, egyházi tevékenységként, akkor nem perelhető. Hát tehát hogy? Nem az van, hogy a jog, tehát hogy a szerzői jogsértés az a vallásnak az alapja. Hanem általában? Általában a másolás. Tehát valószínű, hogy olyasmit nem jegyeztek volna be egyháznak, ami arra irányul, hogy egyébként hát direkt tudja. Egy másik jogot megsértsen. De azzal, hogy azt mondjuk, hogy a másolás mindenféle egyéb nélkül. Tehát nincs, az egy normális persze, tevékenység. Persze, nem is feltételezem, hogy rossz lenne. Lehet azt jóra is használni, meg rosszra is használni. Hát innentől fogva nagyon érdekes, hogy amikor majd valakit elkapnak, hogy más, tehát gyakorolja a vallását, és azt mondják, hogy de te olyan módon gyakoroltad, hogy ezzel szerzői jogot sértettél, na itt lesz majd érdekes az a jogvita, hogy akkor most melyik kerül előtérbe a szabad vallásgyakorlásnak a joga, vagy a szerzői jog. Tehát melyik lesz az erősebb? Egyébként teljesen mindegy, így belegondolva, mert hiszen valószínűleg a bűnbocsánat is benne van, tehát legfeljebb legyónják ott a végén. Letorrentezik. Hát ugye most annyira fölkapott lett szídelik. Annyira fölkapott lett maga az egyház, ugye a bejegyzés hírére, hogy az oldaluk az /.id lett, tehát elérhetetlen, ugyanis annyian kíváncsiak magának az egyháznak az oldalára, hogy jelen pillanatban a szerverük nem bírja el a sok látogatót. Hát meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, de minden esetén én azt mondom, hogy ennek tényleg a jogi vonatkozása lesz majd a legérdekesebb ennek a történetnek. A vicces felhangok mellett, vagy legalábbis nekünk vicces felhangok nekem mellett. Kevésbé, de szerintem inkább ilyen éretlen kamaszoknak az ostoba játékainak tűnik ez a dolog, de ahogy mondod, tényleg ebben van azért komolyabb tartalom is. Hát igen, tehát ez nagyon-nagyon komoly határokat feszeget ez a dolog. Miért vallás? Tehát ezt én nem bírom felfogni, de nem is kell. Tehát hát valószínű, hogy nem véletlenül, hogy ez vallásként jelenik persze, meg, ugyanis valószínű, hogy a jogrendben, tehát én mondom ezt nem jogászként, hogy valószínű, hogy a jogrendben azért van valami erős sorrend ugye a különböző szabályok szerint, tehát valószínű, hogy a személyes szabadság jogokhoz kötődő szabad vallásgyakorlásnak a joga az erősebb sokkal, mint a szerzői jog. Várjál, menjünk akkor tovább. Ezek szerint akkor én ennek az egyháznak, teszem ezt most én idézőjelben, mindegy, egyháznak a tagja vagyok, hiszen én rendszeresen használom a Ctrl-C és Ctrl-V megoldásokat, szoktam a webben másolni, tehát nem is tudok róla, de én ennek az egyháznak a tagja vagyok, és voltak éppen akkor ez a legnagyobb világvallás. Nem biztos, hogy tagja vagy, mert ugye te nem azzal a spirituális töltettel nyomod a Ctrl-C-t és Ctrl-V-t, igen, amit de meggyőzhető vagyok róla. Hát ez hiszel benne, vagy nem ez a kérdés? Aki mondjuk leül lótuszülésbe, az nem biztos, hogy buddhista attól. A kopimizmus missziós egyháznak ma délután kicsit utána nyomoztunk, és megtudtuk, hogy bár a svéd alapító misszionárius Isaac Gerson a másolás üdvözítő igéjét hirdeti, de már volt korábban is egy másolási gyülekezet kísérlete, ami nem volt hosszú életű. A vonalban a Netidők állandó svédországi nagykövete Matócsi Ferkó. Szervusz! Jó estét, sziasztok! Hogyan látod, mi a különbség a magyar és a svéd felfogás között másolás ügyben? Miért alakulhat ki Svédországban ilyen jelenség, mint a kopimista egyház, meg mondjuk a kalózpárt? Hát ehhez pihent agy, elszántság, és főleg lehetőségre van szükség azt, hogy ezt valaki megtehesse. A szólásszabadság, a sajtószabadság és főleg a véleménynyilvánítási szabadság. Mert ugye nemrég felbukkant ez a kalózpárt, akiknek az a fő célja, hogy a kínálat és a kereslet egyensúlyát helyreállítsák a művészetek és a fogyasztók között. és hogy a nem jövedelem szerzés céljára letöltött művészeti anyagokat szabadon használhassák, tehát az információ szabad áramlása is. Én is tegnap olvastam egy svéd vezető napilapban, a Dagens Nyheter nevű lapban, óriási meglepetésemre, hogy megalakult a kopimista egyház, és nagyon érdekelt ez a jelenség, és éppen ezért megkerestem az alapítom misszionáriust, Issa Gersont, aki a bejegyzett egyház vezetője. Itt van velünk a vonalban, akitől svédül rögtön meg is kérdezem, hogy milyen egyházi szertartásokat képzelhetünk el, hogy például megáldják a torrent szervert, vagy megátkoznak egy operációs rendszert. Hej Isak, Ferkoher, och jag har några enkla frågor till dig. Och min första fråga är att hur ska vi föreställa en religiös ritual hos er? Att, brukar ni välsigna en torrent server eller förbanna ett operativsystem? Ja, vi brukar samlas i på en server eller på ett rum eller någonting och kopiera en massa filer till varandra. Och sedan avsluta det hela med att uppmuntra varandra att kopiera det vidare till andra. Ja, oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy a rituálék azok körülbelül úgy néznek ki, hogy egy szerver szobában találkoznak, és fájlokat másolnak át egymás gépeiről egymásnak, tehát egy óriási fájl megosztó rituálét tartanak. Körülbelül így néz ki. De komolyra fordítva a szót, azt szeretném még tőle megkérdezni, hogy milyen erkölcsi normák érvényesek a kopimista egyházban. Tehát, hogy szerintem mi az, amit erkölcsös, törvényes másolni, és mit nem, és hogy mi a véleménye az illegális fájl másolásról. Men skämt åsidan, vilka etiska normer som gäller hos er, det vill säga vad som anses vara etiskt och lagligt att kopiera, och sen hur ser du på illegal kopiering? Vi tycker att det mesta är etiskt rätt att kopiera. Vi uppmuntrar kopiering av i princip allting. Och vad gäller upphovsrätten så tycker vi att det är något etiskt fel i upphovsrätten i sig. Och att det är där problemet ligger och inte hos oss som kopierar illegalt material. Okej. Véleménye szerint mindent kell másolni, és minden másolható, és a szerzői jog mint olyan alapjaiban téves és rossz. En fråga till att varför blev det, igen, hogy miért egyházat hoztatok létre, és miért nem egyesületet? Varför blev det en religion och inte en förening? Ja, det är för att det vi sysslar med är religiösa praktiker. Det vi gör i kyrkan är att, eller i samfundet är att vi har praktiker där vi lyfter upp de här heliga värdena och praktiserar dem. Så vi tycker att det är religion det handlar om. Själva kopieringen handlar om det här religiösa händelsen att kopiera fritt. Ja, vi tycker att just en kopiering vi sysslar med i kyrkan är religiös. Och därför verkar samfund som det bästa sättet att göra det. Jag förstår, nu ska jag översätta. Tehát az, amivel ők foglalkoznak, maga ez a szentség, az, ahogy másolnak, tehát maga a másolás szentségét gyakorolják a templomban, és ez jelenti számukra a legnemesebb célt, maga a másolás. Végső kérdésem az lesz, hogy hogyan lehet valaki tagja ennek az egyháznak. Hur kan bli, och sista frågan blir att, hur kan bli medlem hos er? Att vilka kriterier som det behövs? De enda kriterierna är att man tror på det vi pratar om, att man tror att information är heligt och att kopiering är heligt. Och vanligtvis så brukar vi ha en sida på vår hemsida där man kan bli medlem och registrera sig. Men vi har lite problem med hemsidan nu, men så fort den riktiga hemsidan kommer upp igen så kommer man kunna bli medlem där. Okej, okay. Jättebra. Då Isak, jag vill tacka dig för allt och nu ska jag översätta tillbaka om du vill, du kan lägga på luren. Men tack så mycket. Tack så mycket, hej. Szóval borzasztó egyszerű az, hogy valaki ennek az egyháznak a tagja legyen. Hittel kell másolni bármit, bárhol és bármikor. A honlapjukon fönt lesz egy jelentkezési űrlap, ami pillanatnyilag még nem elérhető, ahol elvileg és elméletileg bárki tagja lehet ennek a gyülekezetnek. Kérdezz meg nekem, légy szíves, hogy ennek az egyháznál ki számít bűnösnek? Hej Isak, Ferko igen. Vi pratades nyss och de från studio ville fråga en sak till. Det var synd att du la på luren. Jag ska försöka eventuellt slå på högtalartelefonen. En allra sista frågan. Vad är det som anses att vara... Teckningen försvinner. Jag hör inget. Vad är det som är synd hos er? Vi Ja, vi är inte säkra på att det, begreppet finns inom vår religion. Men det skulle i så fall vara att försöka hindra folk från att kopiera information. Okej. Okay. Elvileg nincs bűn. Viszont az egyetlen bűn, amit így kapásból mondani tud, az, hogyha valaki megakadályozza, illetve meg akarja akadályozni azt, hogy valaki másoljon. Ez ugye azt is jelentheti esetleg, hogy véletlenül, ahogy ugye a történelemben volt egy vallásháború, ők terveznek ilyet, hogy az ellenzők ellen indítanak egy hasonló? De var religionskrig någon gång i världshistorien att kan du tänka dig att föra krig mot eventuella fiender som inte vill tillåta eller vill förhindra? Ja, det är en fördel att vi har ett någorlunda demokratiskt samhälle, så att man inte behöver ta till vapen, utan att man kan kämpa för det politiskt istället. Och det hoppas att vi kan lösa det på det sättet istället. Ja, tehát ő hisz a demokráciában, és hisz abban, hogy politikai úton meg lehet oldani ezeket a kérdéseket, és hogy nem kell feltétlenül harcba és csatába bocsájtkozni. Csak egy kérdésem lenne, minden vallásnak van rájellemző speciális köszönése, vagy áve, vagy szóval többi. Itt mi a speciális köszönés? A jó estét, jó másolás? Finns det någon speciell hälsning inom religionen som det brukar vara, till exempel Ave eller God välsignelse eller någonting? Har ni någonting sånt, någonting liknande? Nej, det har vi inte. Eller förutom att när vi skiljs åt så brukar vi uppmana varandra att fortsätta kopiera saker. Okej. Okay. Nem, pillanatnyilag még nincs ilyen, mivel egy eléggé frissen bejegyzett vallásról beszélünk. Viszont mikor búcsút veszünk egymástól, akkor szoktuk egymást arra ösztökölni, hogy másoljatok, testvérek. Köszönjük szépen, nagyon szép a végszó, és hát reméljük magyarul is megjelenik majd a jelentkezési lap. Ja, csak a testvérek miatt. Tudom, hoppaszpohat, even en ungersk översetning kommer att finnas på ett hemsida, det kan jag hjälpa er med, för att det kommer att bli väldigt populärt i Ungern. Ja, det skulle vara jättesnällt. Ja, okej, okay, men vi kan hålla kontakt. Keep in touch, och jag ringer dig senare. Ja, bra. Perfekt. Tack så mycket. Hej då. Tack, hej då. Na itt vagyok, tehát azt mondta, hogy nagyon szívesen azt mondja, hogy lefordíthatom, illetve lefordíthatom majd a jelentkezési lapot, mert mondtam, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is nagy népszerűségnek fog örvendeni. Ez olyan, mint hogy vegyünk a telket a Holdon. Szervusz, Ferko, köszönjük szépen! Jó estét, jó éjszakát, jó kontrollt! Szép kontroll! Hello! Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a Netidők Asztaltársaságát hallották, és tartsanak velünk a jövő héten is!